İlim, ilim bilmektir diyor Yunus Emre. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nece okumaktır. Hikmetli bir söz. Kendi insanın ister gez yüz arpacık deyin, isterse dürbün deyin, isterse teleskop deyin. Ona iyi bakarsa göreceğini görür. Onun için ehli tahkik men harefe nefse fakat harefe Rabbe. Nefsini bilen, iyi bilen Rabbini de bilir. Mahiyeti insaniye demek. Kendi özünü bilen. Çünkü o varlığın en muzecidir, hülasasıdır. Bütün bunlar da çok derin bir tedebbüre, tezekküre, tefekküre vabestedir. Düşünmeyen insanlar taklit vadilerinde derledikleri neyim, madımak ve yemlik. Yemliği bilir misiniz? Madımak kuş ekmeğidir Erzurumlar. Sivaslarda madımak derler. Onları yemekle ömrünü tüketmiş insanın tedebbürden, tezekkürden, teemmülden, tefekkürden nasibi yoktur. Taklit çayırlarında biten şeyler otlardır. Ot yiyerek bir şeye varacak varlıklar vardır. Allah onları onun için yaratmıştır. Esas marifet yudumlama, muhabbet soluklama, aşkı iştiyakla kalbin atması. İnsanın beslenme kaynakları bunlardır. Musluğunu bu kurnaların altına, musluğunu değil, taharcığını mı, kabını mı, testisini mi bu kurnaların altına, İsmail Hakkı Hazretleri bir yönüyle ifade eder. Ta doluncaya kadardır. Onlarla doldurmazsa bir yönüyle boşluğun vadilerinde hep boşluk soluklar durur. Tedebbür ve tefekkür çok önemli bir faktördür. Geleceğin nesilleri için de geleceği yeniden ihya edecek, mazi renk ve deseniyle bir kere daha ikame edecek, mazinin renk ve deseniyle, o renk ve desenin en güzel işlendiği kaneviçe gibi yerde, dönemde, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın dönemidir. Raşid halifelerde renk atmadan devam eder. Onca renk attırıcı faktöre rağmen, yalancı peygamberler hadisesi var ve belki bunlar daha sonraki o Harurileri tahrik edenler de onlar, belki haricileri tahrik edenler de onlar, belki kullanmaya müsait yaratılmış Persleri kullananlar da onlar. Aslında onlar Makyavelistir. Onu sadece batıda aramayın. Kendilerince belirledikleri hedefe ulaşabilmek için her vesileyi meşru sayma felsefesi, düşüncesi, Makyavelizm. Daha ziyade bu menşe ve orijin itibariyle bugün Türkiye'dekilerin yürüme, bir yere varma sistematikleri adına çok önemli bir dinamiktir. Hedefe varabilmek için hedef, önemli hedef, dünyada mutlu yaşamak, yalılarda oturup kalkmak, yatlarda deniz enginliğini temaşa etmek, dağların zirvelerinde otağlar kurup yamaçlara bakmak, bir sarayla, iki sarayla yetinmemek, ne olur ne olmaza binaen, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ve bu gayrimeşru şeyleri yaparken, maşeri vicdan nezdinde, hala o yalancı, müstakim durumunu korumak, müstakimmiş gibi görünmek için, her gayri vesileyi meşru sayar. O konumunu koruma adına her gayri meşru vesileyi meşru sayar. Oysa ki değil öyle, hedefin dünya olması, dünyevi saadet olması, mutluluk olması, bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih etme olması, hak bir vesile için bile Allah'a ulaştırma, peygambere ulaştırma yolunda gayrimeşru yöntemler kullanılmaz caiz değildir. Hak hedefin vesileleri de haktır. Öbürü bir aldanmadır. Şeytani bir yoldur. Şeytanın Kur'an-ı Kerim'deki diyalektiklerine baktığınız zaman bunu görürsünüz. Hep kaçamaktır. Hep ayak oyununa girer. Ve yeryüzünde bir kısım kimselerin tavır ve davranışlarını şeytanın o söz, o beyan, o davranışlarıyla değerlendirdiğiniz zaman günümüzde hususiyle İslam dünyasında çokça bulunan şeytanın aveneleri ve çırakları böyle o yanlış hedeflerini meşru gösterme adına, yanlış yollarını meşru gösterme adına nice gayri meşru vesileleri değerlendirmede devam ediyorlar, ısrar ediyorlar. Şöyle böyle yarım yamalak karşısına çıkan insanları da tehcirden, tehditten, tenkilden, ibadeden, yok etme, kökten kazma, bitirme duygusundan vazgeçmiyor veya o duyguya saplanmış bulunuyorlar. Başka bir şey düşünemiyorlar. Kendini Kur'an'a adamış, milli mefkûresini, birkaç bin senelik mefkûresi, İslam'da gerçek rengini bulmuş, desenini bulmuş, ince baş döndüren, insanın bakışını bulandıran bir kanepçiye dönüşmüş. Öyle bir milli mefkûre, Üstad Necip Fazıl'ın yaklaşımı da buydu. İslam'la esasen gerçek rengini, desenini bulmuş. O kanevçe, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın mübarek ruhunda semavi ellerle örgülenmiş, onun eline verilmiş, o da en emin eller olan Raşid halifelerin eline vermiş, onlar da en emin eller, en emin dimalar olan Allah Resulü'nün benim yıldızlarım dediği sahabiyle o mukaddes, o mualla realiteyi gerçekleştirmişlerdir Allah'ın izniyle. O Kur'an'a gönül vermiş, hakka hakkata dilbeste olmuş, insanlara düşen şey odur. Biraz evvel belki istidradi olarak, yani esas konuyla alakası olmayan, oradaki şeyden binaen, yazıdan binaen, temas ettiğimiz şeylerin ötesinde esasen kendini Kur'an'a adamış, başkaları için yaşamaya, başkalarını yaşatma hissiyle yaşamaya kendini bağlamış. Alem yaşayacaksa benim yaşamamın da bir anlamı var. Mefkûrem geleceğe eğer bir yönüyle götürülebilecekse, böyle bir bayrak gibi dalgalandırılacaksa şayet benim yaşamamın bir anlamı var. Yoksa böyle yüce bir mefkûreye bağlı olmadan yaşama duygusu insanın kendi kendisini aldatmasıdır. İhlas diyebiliyorsam, rıza diyebiliyorsam, Allah'ım aşkın, iştiyakın diyebiliyorsam yaşamanın bir anlamı var. Yaşatmak için yaşayan insanların en önemli unvanları geçende de bir vesileyle bahsedildiği gibi şefkattir. Taşa, toprağa, ağaca, haşerata, hayvanata ve en üst seviyede insana şefkattir. Bütün insanlığa başta kucağını açmak, derecesine göre seninle aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşan, aynı yöne yönlenen, Hazreti Pir'in Uhuvvet Risalesi'nde beyan ettiği gibi Allah bir, peygamber bir, din bir, akibet bir, öbürler söylemiyor, varılacak yer bir, görülecek zat bir, rehberliğinde yürünecek zat bir, yol bir, yöntem bir, disiplinler bir, bine kadar bir bir. Bu birbirleri sizinle beraber paylaşan insanlar elbette bu mütedahil daireler içinde birinci halkayı teşkil edecek insanlardır. Bunlarla münasebetin senin burnunun kemiklerini sızlatacak şekilde engin bir münasebet olması lazım. ama kendi değerlerin çerçevesinde bir yönüyle değerlerine karşı duyduğun engin ve derin alakanın yanı başında aynı zamanda başkalarına karşı da saygısızlıkta, bağışlayın, terbiyesizlikte senin gibi düşünmeyen, ister meşrep itibariyle, ister mizac itibariyle, ister mezak itibariyle, ister inanma itibariyle senin gibi düşünmeyen insanlara karşı düşmanlığı, adaveti, kini, nefreti gerektirmez. Hazreti Pir bunu da ifade ediyor. Mesleğin muhabbetiyle yaşamak meslek öyleyse başkalarına adaveti gerektirmez diyor. Bu mantık, bu felsefe ve bu dünya görüşüyle bütün insanlığı mütedahil daireler halinde mütalaya alarak hepsine karşı nisbi, izafi bir münasebet duyma. Bütün insanlar Allah'ın ahseni takviminde masar, onun aynası onu gösteren birer ayna olması itibariyle onlara karşı saygı duymak. Dini, dini, mübini İslam'ı ve dindarı yürekten sevmek. Fakat başkalarına karşı da saygılı olmak. Hele değerleri itibariyle, kendilerine ait hususiyetleri itibariyle katiyen onları sorgulamaya almamak. Haşhaşi dememek, karmati dememek, paralel dememek, terörist dememek, karalamak bunlar. Bütün bu karalamalar bazı kimselerin ruhlarındaki esasen ziftlerin dışarıya vurması demektir. Alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Bunlar iç karartılarının dışarıya sıçraması demektir. Dışarıya sıçrayan bu şeyler esasen o menhuz kaynaktan fışkırıyor. Ve bu sinelerde şefkatin zerresi yoktur. Bu açıdan da burada antiparantez arz edeyim. Bütün dünya böyle olsa, hepsi böyle etrafa zift püskürse, bütün medya zift merkezi haline, kaynağı haline gelse, yine yaşatmak için yaşayan insanlar, kendini yaşatmaya adamış insanlar, Hazreti Pir ifadesiyle gözümde ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu, milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Mülahazasına sımsıkı bağlanarak farklı mütealalara, mülahazalara, ayak oyunlarına girmemek. Onların seviyesine düşmemek. O insanın Allah'ın kendisine atfettiği, verdiği değerin altına düşme demektir. Senin bana verdiğin o ahsen-i takvim, bir yönüyle benden beklediğin o huluk-u hasen, huluk-ul Kur'an, o ahlak-ı âliye-i ilahiye, o ahlak-ı âliye-i nebeviye, ben onların hepsinden vazgeçiyorum, şeytanın düştüğü çukura düşüyorum demektir. Hafizanallah. Cenab-ı Hak seni belli bir konuma bağlı yaratmışsa, ahlak-ı âliye-ye açık yaratmışsa, ufkunda o enginlikler varsa, önünde Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı görüyorsan ve tın tın kulaklarında tatlı bir musiki sesiyle Cenab-ı Hakk'ın hulukul Kur'an hakikati, Kur'an hakikati ve inneke ala hulukin azim, Allah seni o huluk-u azim üzere yarattı deyip Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tın tın kulaklarında tatlı bir musiki gibi dinleyebiliyorsan şayet doğru yoldasın demektir. Elin alemin bu mevzuda sana gelen bu güzel, bu ilahi sinyallere sağdan soldan bir kısım şerareler katmak suretiyle o havayı bozmak, o sinyallerin sana yanlış gelmesini bir yönüyle sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama sen ihlas, samimiyet, vefa, şefkat, tedebbür ve tefekkür kalibrasyonlarıyla bunları kalibre edeceksiniz. Bu şerareleri dışarıya atacaksınız. Bir yönüyle senin ruhun akıp gelen o sinyalleri şerarsız dost doğru alacaksın. Çözdüğün zaman senin kalbi ve ruhi hayatın adına sana bir şeyler ifade edecek. Allah'ın izni inayetiyle. Şefkatte derin bir ufka, derin bir enginliğe sahip olmak lazım. Herkesi kucaklamaya açık olmak lazım. Ama unutmayın, mütedahil daireler halinde kim birinci daireyi teşkil ediyor, kim ikinci daireyi teşkil ediyor, kim üçüncü daireyi teşkil ediyor, kutuplarda yaşayan insanlara, penguanlara kadar. Evet, burada antiparantez bir şey daha arz edeyim yine. Mesleğinizde, mesleğimizdeki bu şefkat felsefesi mülazasıyla bir karıncaya bile ayağını basmama, ayağı kırılmışsa şayet bir karıncanın, onu bilmiyorum yani, bir sınıkçıya götürerek, öyle miydi o? Onun ayağını bir yönüyle bağlamak, yeniden onu hayata döndürmek, yaşayabildiği sürece sekmeden yaşamasını sağlamak, bu mesleğin esaslarındandır. Sizin çok günahkar, mücrim, bütün ümidini sizin şefaatinize, vifak ve ittifakınızla Cenab-ı Hakk'ın haydi sen de geç esprisine bağlamış bir insan olarak. Çok defa tekrar ettiğim bir şey, tekrar etmede beis görmüyorum. Bir arının odamda ölmesi karşısında yarım saat ağladığımı biliyorum. Biz buyuz. Yahya Kemal'in dediği gibi bizden olmayanlar bizi bilmezler. Her vesileyi gayelerine ulaşmak için meşru sayan vandallar bizi bilmezler. Ben yeminle söyleyebilirim, hayatım boyunca, 70 küsür senelik hayatım boyunca bilerek bir karıncaya basmadım. Şurada 15 senedir yürürken hep arkamdaki arkadaşlara, aman şurada karıncalar olabilir, adımınızı dikkatli basın. Zira onlar da bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarından bazı hususları temsil ediyorlar. Yaşama hakları var. Ne kadar ömürleri varsa o kadar yaşama imkanını onlara vermek lazım. Biz buyuz. Bu olarak kalmaya kararlıyız. Böyle düşünmeyen insanlar zaten zamanla bir kısım lenklerin, senklerin savrulup gittikleri gibi bu temiz daire içinde mevcudiyetlerini koruyamaz, savrulur giderler. Savrulan 3-5 tane lengi ve senki siz de görüyorsunuz. Evet, savrulup gitmemek için temel disiplinler mevzuunda وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın habline, o sağlam organa, o halata sımsıkı sarılmak lazım. Sarılmadığımız zaman derin bir çukura düşme endişesiyle, telaşıyla, ciddi bir ızdırar ruhuyla, aman Allah'ım, ya men yücibul muzdarra izâ da'ahu, ey muzdarın duasına icabet eden, ben düşme endişesiyle tir tir titriyorum, beni bu hablül metinden koparma diye, sımsıkı, yolunun disiplinlerine sımsıkı sarılmak. İlin alemin şöyle böyle demesi önemsememek lazım. Öldürseler bile önemsememek lazım. Dar ağacında dahi aynı şeyleri bir koca kutup gibi haykırmak lazım. Evet, bu şekilde bir kucaklayıcılık esasen çok önemlidir. Allah'ın izniyle inşallah sağdan soldan yükselen olumsuz, kulak tırmalayıcı, anlamı olmayan bir kısım makyavelistlerin bu mevzudaki hırıltılarına böyle bazen nezaket ifade etmeyen kelimeler de dudağımın ucuna, dilimin ucuna kadar geliyor. Telaffuz etmeden edemiyorum. Kaçıyor. Bunlar sizi rencide ediyor. Rencide edilen başkaları da varsa onlar da haklarını helal etsinler. Bu hırıltılardan müteessir olmamak lazım. Yolunuzun doğruluğuna inanıyorsanız, bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın sağanak sağanak nimetlerini başınızdan yağdırmanın size olan teveccühüne inanıyorsanız, vifak ve ittifakınızın bir yönüyle sizin için sağanak sağanak rahmet haline dönüştüğüne inanıyorsanız, bence gözünüzü kırpmadan yürüyün bu şehrahta. Ne olursa olsun yürüyün bu şehrahta diyeceğim. Şefkatte o kadar engin olmak lazım. Ona engin diyoruz. Şefkatte bu enginliğin yanında himmette de o ölçüde yüksek olmak lazım. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi, hani bugün yaptığınız bir hizmet var. Aklınıza gelir ki bir yere vardık Allah'ın izni inayetiyle. 170 küsur ülkede Cenab-ı Hak lütfetti. Batılıların iki asırda, topyekün Batılıların, iki asır, üç asırda devlet-i âliye içinde açtıkları okulların sayısını çoktan aşmışsınız Allah'ın izni inayetiyle. Üç asırda onlar yapmışlar. Siz Allah'ın izni inayetiyle üç tane on senede Allah size yaptırmış bunu. Üç asır demek ki onda biri kadar bir zamanda Allah Celle Celaluhu size onu yaptırmış. Belli ki yapan o. O bir şey yapıyorsa inanın, bak kıtmire inanın. Kıtmir söylüyor diye değil. O olduğu için inanın. O yapıyorsa onun yaptığını yedi cam bir araya gelse yıkamaz. Yuridune en yutfi'u nurallahi be efvahihim ve ye'ballahu illa en yutimme nurehu velev kerihel kafirun velev kerihel münafikun velev kerihel zalimun velev kerihel fulan velev kerihel fulan velev kerihel fulan. Bir meşale ki Allah yakmış, onu kimse söndüremez. Takdir-i huda kuvveyi bazu ile dönmez diyor meşrutiyet şairi. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Karboniliği açısından tenkit edersiniz, etmezsiniz, ayrı bir mesele. Takdir-i huda kuvveyi bazu ile dönmez. Bir şem'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez. La yentafi, sönmez ve söndürülmez. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın o gün yaktığı ve bugün de sizin vicdanlarınızda tutuşturduğu temsilcileri, çırakları, talebeleri, talebelerinin talebeleri ama onun talebeleri mürşitler, müceddidler, evliya, asfiya, ebrar, mukarrebin. Yeniden o meşaleye bir yönüyle ışık adına güç katan o insanların bugüne kadar devam ettirdikleri şeyleri yedi cihan bir araya gelse söndüremez. Hiç endişeniz olmasın bundan. Söndürebilselerdi birkaç yerde, iki seneden beri bütün münafıkun güruhu, bütün himmet ve gayretlerini Cenab-ı Hakk'ın yaktığı o meşaleyi söndürmek için kafaları karıştırmaya çalıştılar. Çok farklı şeytani yolları, makyavelist yolları değerlendirdiler. Bazen tehdide başvurdular, bazen para vaadinde bulundular. Bazen yalan söylediler, yıkın bunları yerine biz yapacağız dediler. Hiçbir şey yapmadılar. Bazen kovun bunları, bakın biz size nasıl böyle meleği âlânın sakinlerinden insanlar göndereceğiz. Yalan söylediler, hiçbir şey yapmadılar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Millet de dünya da bunları gördüğünden dolayı artık onlara hiç güveni yok. Sadece tebessümleriyle güven vaat ediyor gibi davranıyorlar. Bu da onların insanlık adına inceliklerinin ifadesi. Ya bunlar da insan, incitmeyelim bunları diyorlar. Gelmişler, insan gibi davranıyorlar bizim karşımızda. Biz de biliyoruz ki yalan söylüyorlar. Fakat olsun, insan oldukları için saygılı olalım. Keşke o makyavelistler de onlar kadar insaflı olabilseler. Evet, himmeti âli tutmak lazım. 170 küsur ülkede 1400-1500 tane okul açmışsınız. Bunu gözde büyütmemeli. Çok şükür hedef tahakkuk etti. Hayır. Bütün insanlığa kendi ruhunuzun ilhamlarını duyuracaksanız şayet, geçmişten tevarüs ettiğiniz değerler mecmuasını o insanlara da tanıtıracaksanız şayet, bütün enbiya-i izamın o incelerden ince tığlarıyla örülmüş o dantelayı bütün insanlığın enzarına arz edecekseniz şayet, bence bu meseleye hiçbir zaman bittiği noktası koymamak lazım. Ara sıra duraklama gibi olur. Noktalı virgül koyacaksınız oraya. Diyeceksiniz ki, şimdi muhakkaten söz bitti ama rölantıdayız. Fakat düşünce devam ediyor. Biz bu meseleyi sonuna kadar Allah'ın izni inayetiyle götüreceğiz. Himmet çok âli olmalı. Kıtmir benim yapacağım şey değil. Fakat vifak ve ittifaka Cenab-ı Hakk'ın tevfiki ise şayet, onun dilemesiyle her şey olur. Diyorum ki, ayın yörüngesini değiştirme mevzu bile bence himmetiniz dairesi içinde olmalı. Bu küreye arzın güneşi olan mesafesi hoşunuza gitmiyorsa şayet bence, acaba hangi manivela ile, ilmi manivela ile bunun yörüngesini az değiştirebiliriz? Ona kadar himmet hali olmalı. 1400 okul ne demek? Neden 1.400.000 okul değil yani? Çünkü eğitim sayesinde orada o düşünce, o anlayış, o his birliği, sizin o olimpiyatlarda gördüğünüz gibi siyah beyaza, beyaz esmere, bilmem nereli nereliye, nereliye, coğrafyada birbirinin ülkesinin yerini bile bilemeyen insanlar orada bir araya gelince birbirlerine sarılıyorlar, muanekate bulunuyorlar, müsafahada bulunuyorlar, el sıkışıyorlar ve bunları gözyaşlarıyla taçlandırıyorlar. Eğer böyle bir nesil yetişiyorsa, geleceğin o korkunç silahlarına karşı bence bütün bu silahları nötralize edebilecek bir tek şey varsa, işte o da sizin bir taraftan şefkatiniz, bir taraftan da hiç bitme bilmeyen himmetinizdir. Bir yönüyle günümüzde hani bazı motorlar, bazı makineler icat ediliyor. Aynı zamanda hareket ederken daha ileriye matuf hareketinin devam etmesi adına kendi enerjisini kendi üretiyor. O teknolojiyi ben bilmiyorum. Zaten neyi biliyorum ki? Bence kendini bu yola adamış insanlar böyle bir taraftan hareket ederken bir taraftan da kendi enerjilerini üretmeleri lazım. Hiç yorulmamaları lazım. Sahabe-i kiram efendilerimiz gibi hep koşmaları lazım. Ama kendileri için değil. Hazreti Murat Hudavendigar aleyhir rahmetü vel ufran hazretleri gibi attan inmeye süz. Attan inmeye süz felsefesiyle dünyanın dört bir yanına atını mahmuzlayıp koşmak suretiyle enerjileri vicdanlarından geliyor. Allah'la irtibatlarından geliyor. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın arkasından koşmalarından geliyor. O onları besliyor. Belki gece uykuyu unutacaklar. Ya ben dün gece uyumuş muydum? Çocuklarımla bir iki saat meşgul olmuş muydum? Bana ait işleri şu ölçüde götürebilmiş miydim? Böyle çok tabii, normal, meşru, takdirle karşılayabileceğimiz çok tabii haller ve davranışlar bile onun nazarında ikinci planda birer mesele haline gelecek. Değil saray maray, villa, yat filan. Çok tabii, hakkı olan, meşru hakkı olan, Allah'ın emrettiği, peygamberin yaptığı meşru hakkı olan şeyler mevzuunda bile bazen zuhul yaşayacak. Yahu şunu yapmış mıydım ben, unuttum yani. Uyku uyumuş muydum, yahu ben sabah kahvaltı yapmış mıydım? Böyle bir diğergamlık, böyle bir ihsar başkalarını kendine tercih etme duygusuyla başkalarını kahredecek ama seni ihya edecek. Mefkureni ihya edecek bir yüksek mefkureyle, gayeyi hayalle hareket etmek Allah'ın izni inayetiyle. Değişik vesilelerle yine ifade edildiği gibi böyle yüksek bir gayeyi hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse ezhan enelere döner etrafta gezer. Egoizmadan, egosantrizmadan sıyrılmanın yolu bir yönüyle hayatını başkalarını ihya etmeye matuf hale getirmektir. Başkaları yaşasın, ben onun için koşturmalıyım. Mezardaki insanlar bile benim nefahatımla dirilsinler. Tabutlara, teneşirlere yerleştirilmiş insanlar nefahatımla dirilsinler. Mezarı mütarik bedbahtlar birer sahabi haline gelsinler. Böyle bir mülahazayla, sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Çok bildiğiniz değil. Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, ciğer cahit ağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Dertliyi sever Samet, derde dermandır rahat, fazlı seni bulmaz mı? Allah'ın fazlı seninle beraberse, çağlatacak oysa, uçuracak oysa, üvekler gibi kanatlanacak oysa, bence bu mevzuda tevakkufe geçmek için hiçbir sebep bence o tevakkufu meşru kılamaz. Sürekli hareket halinde. Hareket en önemli şeyimizdir bizim. Evet. Tevbe Sure-i Cellesinde kul inkâne ebâukum ve ebnâukum ve ikvânukum ve ezvâcukum ve aşiretukum ve evvânuk tereftumuha ve ticaretun tahşerun kesâdeha ve mesâkinu teradavnaha habbe ileyküm minallâhi ve rasûlihi ve cihâdin fi sebîli fe frabbes hattâ yetiyallâhu ve emri Allah'u la yetirkamu zâlimîn. Buyuruyor, mal, can, evladu, iyal, mülk, bütün dünya ve ma fiha, bütün bunlar gayeyi hayalinizi ve mefkurenizi eğer bunlara tercih edebiliyorsanız tamam. Yoksa başınıza gelecek şeylere hazır olun. Allah zalim bir kavmi, şirazeden çıkmış bir kavmi, hukukullah'a riayet etmeyen insanları sevmez. Ve onlar katiyen felah bulamazlar. Tam ayetin mali münifini söylemedim de icmali bir özetini arz etmeye çalıştım orada çıktığı için. Mevzuyla münasebeti vardı orada çıktığı için. Himmet de bu derece, şefkat öyle engin, himmet bu derece yüksek olması lazım. Hiçbir şeye kanaat etmemeli. Allah'ın izni, inayeti ve riayetiyle şayet. Endişe duygusunu, korku duygusunu bütün ayaklar altına almak lazım. Hücumat-ı sitede insanı derdest eden, bir yönüyle ayağına pranga, boynuna tasma olan bir maraz varsa o da korku marazıdır. Evet. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعَوْ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا Sahabiye söyleniyor bu. İnsanlar bölük bölük böyle geldiler, toplandılar. Gelip halk ifadesiyle diyeceğim, argoca bağışlayın. Başınıza gelip tebelleş olacaklar onlar. Çarpacak, size toslayacaklar. Sisteminizi yıkacaklar. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعَوْ لَكُمْ Size tahsisi nazar etmişler. Canınızı okuyacaklar. Böyle günümüzde bazı İslam dünyasında olduğu gibi. Tehcir, tehdit, tenkil, ibade, bitirme, hizmet kapılarını seddetme, değişik müesseselere bir kısım kıyımcılar tayin etme, milletin malına mülküne gelip el koyma, 40 haramilik yapma, geldi bir tanesi böyle kuvve-i maneviyenizi sarsmak için bütün şeylerini, tulumlarını korkuyla doldurmuş, sizin yüzünüze püskürttü bunları. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ İçinize korku salmak istedi. فَزَادَهُمْ اِيمَانَ O onların imanı ziyadeleştirdi. Neden? Dediler, düşündüler. Bütün peygamberani izam da esasen böyle densiz insanlar tarafından her zaman kuşatılmıştır. Seyyidina Hazreti Nuh bütün bunlardan azade yaşamamıştır. Hazreti Hud büyük peygamber bunlardan azade yaşamamıştır. Apaçık mucizeleriyle Hazreti Salih Aleyhisselam bunlardan azade yaşamamıştır. Ateşe attıkları halde yanmayan Hazreti İbrahim'in o harikulade hali buna rağmen bunlardan azade yaşamamıştır. Bütün insanlığın iftihar tablosu. Efendimsin, iftiharınla efendim, bende takat kalmadı. Yekpare oldu bu değil, aşkta muhabbet kalmadı. O kadar ağlattı ki ben bir çare hükmü kaza, geriyeden hiç Hazreti Yakub'a nöbet kalmadı. Sultan Ahmet cennet mekanın, senin, benim, hepimizin, cihanın efendisi adına söylediği şey, insanlığın efendisi, asırlarca kendinden, peki 1000 sene sonra gelen bir insana bunları söylettiren insanlığın iftihar tablosu bunlardan azade yaşamadı. En basit insanlara reva görülmeyen şeyler reva görüldü. Tehcire tabi tutuldu. Bir yönüyle boykot yapıldı. Bir yönüyle ölümüne veiz yemkuru bikellezine keferu liyusbituk derdest edilme. Ev yektuluk katletme. Ev yukricuk ülkeden sürüp çıkarma. Bütün bunları oturdu planladılar, kurguladılar. Kozmik odalarda. Kendi emniyet teşkilatları içinde. Kendi vilayet teşkilatları içinde, kendi müddeileri içinde, kendi hakimleri içinde, kendi aveneleri içinde, kendi vandalları içinde bütün bunları planladılar. Fakat Allah'a karşı savaş ilan etmişlerdi. Bütün bunların hepsini Allah boşa çıkardı. Evet, korkuya takılmamak lazım. Korkuya takılırsanız hafizanallah, korktuğunuz şeye maruz kalırsınız. Cihanı başımı ateş yapsanız, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya teslimi silah etmeyecektir. Beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Ölümün başınızda bir bomba gibi patlayacaktır. Başınızı dağıtacaktır. Yaşamanızı istiyorsanız bana ilişmeyiniz. İlişirseniz intikamımın müzaat bir surette alınacağını biliniz, titreyiniz. Ben rahmeti ilahiden ümit ediyorum ki mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecektir diye gürül gürül çağın sesi olarak sesini yükseltiyor. Hepimiz onu demeliyiz. Korkuya karşı meydan okumalıyız. Anglikan Kilisesi'nin başpapazı meşihetten 6 soru soruyor. 6 soruya 600 kelimeyle cevap istiyor. Bir tek kelimeyle bile cevap vermiyorum. Belki bir tükürükle cevap veriyorum. İstanbul'un işgal edildiği ve işgal eden ordular içinde Anglikan Kilisesi'nin başpapazının mağrurane Meşhati İslamiye'ye soru sormasına karşı çağın baba yiğidi. Orada sesini yükseltiyor. İşte baş kaldırmanın veya dimdik durmanın gerektiği yer orasıdır. Belki bir tükürükle cevap veriyorum diyor. Korkunun yüzüne tükürüyor. Tehdidin yüzüne tükürüyor. Tehcirin yüzüne tükürüyor. İfnanın, ibadenin yüzüne tükürüyor. Müesseseleri işgal etmenin yüzüne tükürüyor. Kim haklı çıkıyor? Onu zaman gösteriyor. Kim haklı çıkacak? Onu hiçbir zaman yalan söylemeyen zaman. Tefsirini hep isabetli ortaya koyan zaman gösterecektir. Zamanın tefsirine itimat eden, güvenin. Çünkü o Allah'ın meşiyetinin, iradesinin, kudretinin, himayesinin, inayetinin bir tezahüründen ibarettir. Allah sizi ondan mahrum bırakmasın. Verirler ben acizim, kudret senin dedikçe, verenin şanı yüce, sen iste istedikçe, himmet verir.